All right. Once again, karibu tena katika channel yangu. Leo tutazungumzia albamu ya Masua kutoka kwa Marquis Orchestra au Marquis Duzaile. Albamu hii ilitoka mnamo mwaka wa 1982. Albamu ilikuwa na jumla ya nyimbo 8. Upande A 4, upande B 4. Albamu ilitayarishwa na Livingston Amaumo. Ilirekodiwa CBS Records Kenya Studio jijini Nairobi chini ya engineer George Fombe. Picha ilipigwa na Maridadi Studio upande wa mbele, Joseph Odio upande wa cover nyuma. Kazi ya jalada, mpangilio, kila kitu ilifanya na Avelino Fernandez. Hebu tutazame orodha ya nyimbo. Wimbo wa kwanza upande A unaitwa Masua Part 1. Wimbo huu ulitungwa na Le Generale, Maestro, Nguza Viking. Masua Part 2 nao vile vile ulitungwa na General, Nguza Viking. Wimbo wa namba 3 unaitwa Ngai Mwana Malole Part 1, umetungwa na Kasongo Mpinda Clayton au Abubakari Kasongo Mpinda Clayton. Wimbo wa 4 Ngai Mwana Malole Part 2 umetungwa na Kasongo Mpinda Clayton. Tuje upande B. Wimbo wa kwanza Bondela Moninga Part 1 umetungwa na General Maestro Nguza Viking. Wimbo wa pili Bondela Moninga Part 2 umetungwa na Le General Nguza Viking. Wimbo wa tatu Magi Part 1 umetungwa na Kikumbi Mpango AKK Maestro King Kiki. Wimbo wa nne Magi Part 2, kazi yake huyo bwana General King Kiki au Maestro King Kiki, Kikumbi Mpango. Hebu tutazame namna kundi lilivyojipatia maarufu wake. Awali walitambulika kwa jina la Orchestra Super Gabi. Orchestra Marquis Duzaile ilianzishwa mnamo mwaka wa 1963 katika mji wa Kamina huko nchini Zaire katika mkoa wa Shaba. Wanachama walioanzisha kundi hili ni pamoja na Shinyama Katai, Shimbuiza Shinshene, Shimbuiza Shinsense Nguza Viking, Mbuya Makonga Adiosi, Shibangu Katai, Ilunga Lubaba, Mutombo Lufungula, Mwema Mujanga na Mwema wa Mwamba. Kwa pamoja walimfuata mfanyabiashara aliyekuwa anamiliki baa na mgahawa wakati huo pamoja na vyombo vya muziki. Baada ya majadiliano ya hapa na pale, wakakubaliana kutumbuiza katika baa yake. Baada ya kucharaza muziki katika baa hiyo kwa miaka 6 mfululizo yenye jasho na damu, hatimaye wakapata fedha na kuweza kununua vifaa vyao wenyewe vya muziki. Mwaka wa 71 jina la bendi likabadilishwa na kuwa Orchestra Marquis Duzaile. Mwaka uliofuata wakiwa katika ziara za nchi jirani na Zaire, wakaamua kuweka makazi yao katika mji mashuhuri wa Tanzania jijini Dar es Salaam. Wakiwa Dar es Salaam walipokelewa kwa nderemo na vifijo kutoka kwa wanamuziki wapenda muziki. Kundi likapata mashabiki wengi kupitia kampuni yao ya Omako Limited. Wakanunua shamba lenye ukubwa wa ekari 154. Umaarufu wa muziki wa Orchestra Marquis Duzaile ulitambulika kupitia chombo kikubwa cha serikali wakati huo, Radio Tanzania. Wakarekodi kazi kadhaa nyakati hizo, lakini hakuna hata kazi yao moja yote iliyotoka katika CD na kuweza kufikia katika nchi jirani, hasa zile walizofanya katika Radio Tanzania Dar es Salaam. Kundi hili lenye jumla ya wanachama 36 wanamuziki 26, wanaenguaji watatu na wafanyakazi wao watano. Hatimaye wakatua jijini Nairobi mwanzoni mwa mwezi Mei mwaka wa 1982 kwa minajili ya kurekodi katika studio ya CBS. Isivyo bahati, walishindwa kutumbuizwa mubashara. Hata hivyo, walifanya ziara kadhaa za runingani. Hii CBS Record Kenya Limited ni kampuni ya kwanza kurekodi na kufanya mazungumzo kuingia mkataba na orchestra Makwizi Duzaire. Hilo lilitokana na majadiliano marefu na hatimaye kutembelea ofisi yao iliyopo Dar es Salaam. Wakurugenzi wa Wamako walivutiwa, mwishowe akajiridhisha kusaini mkataba na CBS Record kungeweza kuwaletea faida kubwa kuliko kufanya kazi na kampuni nyingine. Hilo lilitokana na unganganizi na ufuatiliaji uliotukuka wa meneja wa CBS wana Amaumo. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache ku like na subscribe kwenye channel yangu. Asante sana.